Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 dzień kwietnia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. 11 lat więzienia dla Wiktorii Eś za zabójstwo koleżanki w parku w Brzeźnie. Sąd apelacyjny w Gdańsku utrzymał wyrok, który zapadł w pierwszej instancji. Dane wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk trafią do służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Nowymi przepisami zajmie się dziś rząd. Będzie jeszcze ostrzejsza cenzura w rosyjskim internecie. 11 lat spędzi w więzieniu Wiktoria Eś, oskarżona o zabójstwo koleżanki 17-letniej Agaty z Wejherowa. Tak zdecydował sąd apelacyjny w Gdańsku. Oddalił apelację od wyroku sądu pierwszej instancji, którą wnieśli zarówno obrona, prokuratura, jak i oskarżyciele posiłkowi. Prokuratura domagała się dla oskarżonej 15 lat więzienia, a obrońca uniewinnienia. Twierdził, że Agata popełniła samobójstwo, a Wiktoria była jedynie biernym obserwatorem dramatycznych wydarzeń. Sąd apelacyjny, uzasadniając wyrok, stwierdził, że nie ma wątpliwości, że to oskarżona ugodziła Agatę nożem w brzuch, w wyniku czego nastolatka zmarła. Na ciało Agaty natrafił w lutym 2015 roku mężczyzna spacerujący po parku w gdańskim Brzeźnie. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna zginęła od pojedynczego pchnięcia nożem w okolice podbrzusza. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo będą miały wgląd do danych wszystkich pasażerów korzystających z polskich lotnisk. Dziś projektem przepisów zajmie się rząd. Nowe przepisy zobowiązują wszystkich przewoźników lotniczych do gromadzenia i przekazywania specjalnie utworzonej jednostce danych wszystkich pasażerów, którzy korzystają z ich usług. Nowym prawem mają być objęte wszystkie międzynarodowe loty pasażerskie realizowane przez przewoźników lotniczych do albo z terytorium Polski. Danymi wymaganymi na podstawie ustawy od przewoźników lotniczych będą dane dotyczące przelotu pasażera, w tym dane osobowe, które przetwarzane są w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przewoźników lotniczych w ramach przewozu lotniczego. O wgląd do danych będą mieli prawo m.in. komendant główny Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz prokurator krajowy, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz szef Agencji Wywiadu. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosyjskie władze zaostrzają cenzurę internetu. Duma Państwowa, Izba Niższa Rosyjskiego Parlamentu rozpatrzy dziś projekt ustawy pozwalającej na blokowanie stron zawierających treści, które zostaną uznane za naruszające dobre imię osób prywatnych, publicznych i firm. W ocenie rosyjskiej opozycji projekt będzie dawał możliwość cenzurowania publikacji niewygodnych dla Kremla. Poprawki do ustawy o informacji przygotowała grupa deputowanych związanych z rządzącą partią Jedna Rosja. Nowe prawo pozwoli Federalnej Agencji Telekomunikacji na blokowanie stron internetowych w uproszczonym trybie sądowym. Z projektu wynika, że wystarczy, iż udostępnione treści będą naruszały czyjeś dobre imię lub zawodową reputację. Obecnie najczęściej wykorzystywaną przez władze możliwością blokowania niewygodnych stron internetowych jest uznanie zamieszczonych treści za ekstremistyczne. Organizacje monitorujące w Rosji przestrzeganie praw człowieka wielokrotnie zwracały uwagę, że ustawa o zwalczaniu ekstremizmu stała się narzędziem walki z opozycją. Przypominają też, że na podstawie przepisów regulujących funkcjonowanie internetu rosyjskie służby chcą dysponować tak zwanymi kluczami szyfrującymi, aby przejąć kontrolę nad prywatną korespondencją użytkowników. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prawosławni przygotowują się do święta Zmartwychwstania Pańskiego. Dziś w cerkwi Wielki Czwartek. Po południu wierni będą uczestniczyć w jutrzni Wielkiego Piątku. Wielki Czwartek jest wspomnieniem tajemniczej wieczerzy. Odprawia się jucznia Wielkiego Piątku, połączona z czytaniem 12 Ewangelii, których wspomina się męka, śmierć i pogrzeb Pana Jezusa. To jest bardzo ważne nabożeństwo, gdzie słyszymy o mękach Chrystusa. Przychodzimy do domu z zapalonymi świeczkami i obchodzimy dom 3 razy. To taka tradycja. Świece symbolizują znak naszej gotowości do modlitwy. Palimy świece za każdym razem, jak czyta się Ewangelię. Zazwyczaj to się stara, żeby tą świeczkę do końca do domu donieść albo dowieść. Wielkanoc prawosławnie będą świętować w najbliższą niedzielę. To był serwis Trójki. Trochę chmur, trochę słońca. Miejscami może padać przelotny deszcz. Na wschodzie i południu możliwe burze. Teraz na termometrach od 8 stopni w Gdańsku do 15 w Rzeszowie i Przemyślu. A w ciągu dnia maksymalnie będzie od 12 stopni w Koszalinie do 19 w Rzeszowie. W centrum od 15 do 17. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Ja Państwu powiem, że ja pracuję cały czas. Tak jak my. Zapraszamy na uroczyste rozstrzygnięcie plebiscytu Srebrne Usta. Czy potencjalni laureaci się cieszą? Jak najbardziej tak. Może ja wyjaśnię. Celem plebiscytu nie jest naśmiewanie się z polityków. Pan być może wierzy w to, co pan mówi. Może ciemny lud to kupi.

Płyta o tym, jak słodkie, tajemnicze, fascynujące i toksyczne potrafią być kobiety. The Age of the Understatement, wydany 10 lat temu, debiutancki album duetu The Last Shadow Puppets. Wrócimy do tej płyty i do tej muzyki po 11. A teraz Katarzyna Stopalczyk i jej goście. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest praca? Dawno, dawno, dawno temu ja z tatą poszłem do plaży i bardzo tam było fajne, zjadłem lizaki, a potem bardzo się ucieszyłem, ale tata nie. Tata się straci, tam nudzi, nudzi, nudzi, są same tam nudy. Plaża jest niepożyteczna. Jaka? Niepożyteczna. Siedzą tylko głową w komputerze. Ziewają gębami. A dzisiaj tata był w pracy mój, zarabiał stówę. Trzeba kupić bardzo spokojny urlop. Może ze 100 złotych tata będzie wypocznięty. A ja czasem pójdę do mamy pracy i wszystko tam oglądam, to już mam dosyć. Pani Kasio, a wiesz, że oni pracują tylko na pieniądze. Wszystko przez te żelazne pieniądze. Ja kocham pieniądze. Tak, to takie okrągłe. Trzeba je załapiać z bankomatu. Ale ja mam taką grę Business City. I tam też jest kasa. Nie muszę chodzić do roboty. A mój tata musi. A ja widziałam, jak mój tata coś tam grzebie w komputerze. I był cały wcieknięty. I mówi, kurde. Ale to nie jest praca, on po prostu bawi się tak. A jaka praca jest fajna? Praca nie jest fajna. Żadna? Żadna. Fajna zabawa. Pani Kasio, czy to jest ciekawe? No, bardzo chyba, prawda? Ja mam lepsze pytanie. A jakie? Co to jest wąs kuzasty? Mhm, a co to jest? Nie wiem. A ty wiesz? Nie. A kto to jest szef? Ja nie lubię, bo każdy kalować, wszystko pracować. On cały czas tylko gada i gada i gada, żeby ktoś jechał do pracy za pieniądze. A mój tata coś kombinuje w pracy. A co? Kombinuje jakieś dziwne roboty. A, roboty? Roboty to są fajne, ale praca nie. Zespół Sunflower Bean, płyta, która brzmi jak wiosna, nawet jeśli tytuł ma niewesoły, 22 in blue, czyli jak ciężko być 22-latkiem. Ach, można z tym dyskutować, chociaż nie o tym będziemy teraz rozmawiać. Mikołaj Komar naprzeciwko mnie, dzień dobry. Dzień dobry redaktor wszystkim. Redaktor naczelny magazynu Kamak, który wraz z aktualnym numerem obchodzi swoje 9. urodziny. Owszem, dziękuję ci serdecznie, że bardzo ładnie wymawiasz Kamag, bo ludzie nawet mediów uwielbiają, jakoś nie wiem, zawsze mają ciągoty do angielskiego, rosyjskiego czasami, bo mamy czasami K-maga, czasami mamy Kimaga, natomiast faktycznie jest to po prostu Kamag. Na 9 lat mogę sobie pozwolić na taką. Na takie sprostowanie. Tak. Ale to i tak długo trzymałeś to w sercu i dzielnie znosiłeś wszystkie te zapowiedzi. Czy na rynku wydawniczym, i nawet nie wiem, czy koniecznie polskim, ale w ogóle 9 lat to już jest taki moment, kiedy można powiedzieć gratulacje? Wiesz co, śmieszne, bo nawet napisałem wstępniaka dokładnie zaczynając od tego, taki akapit a propos tego, czy to już jest ten czas. Nie, absolutnie nie jest to ten czas. To jest, wydaje mi się, że 10 lat to jest taki, czyli za rok, to jest ten moment, kiedy ja się poczuję jakoś tak może spełniony w tym tytule, bo jak wiesz doskonale, wcześniej miałem przyjemność tworzyć, współtworzyć różne tytuły i muzyczne, i artystyczne, i modowe, i tak dalej, i tak dalej. Kamag jest takim moim pierwszym totalnie autorskim dziełem od samego początku do samego końca. Absolutnie nie odcinamy kuponów, absolutnie nowe wyzwania, trudne czasy dla papieru, jak doskonale wszyscy pewnie wiedzą. Nie ze względu na to, że nikt nie kupuje, bo sprzedaż nam akurat stoi i jest bardzo dobrze na takim fajnym poziomie, ale ze względu na reklamodawców, bo reklamodawcy wszystko przerzucają na tak zwanych influencerów, czyli na kulturę obrazkową. Więc to nie do końca na internet, bo portale też kwiczą. Nie mówię oczywiście o tych dużych, natomiast korporacyjnych, tylko mówię o tych niezależnych, że kwiczą, ponieważ wszystkie budżety mediowe idą na ludzi z Instagramu, czyli na obrazki, które oczywiście jak najbardziej lubię i sam jestem uzależniony i rozumiem to. Ale w związku z tym ta treść, którą my tak kochamy, Aniu, od lat, czyli jakaś taka jakość niezależna, informacja, ale też jakieś rzetelne dziennikarstwo, odchodzi na bok, bo jakby nowa generacja, nowe pokolenia lubią oglądać. Stąd Instagram i YouTube. No właśnie, i kiedy szefuje się gazecie i chce się, by gazeta miała się dobrze, to pewnie są dwa wyjścia. Albo być w poprzek temu i robić to dla swoich i wierzyć w to swoje miejsce i w to, że są ludzie, dla których to jest i którzy to odnajdą i będzie to pełne spełnienie nadawca-odbiorca. No albo się temu poddać. Gdzie stoi Kamag? Słuchaj, Kamag stoi zawsze, stara się zawsze wychodzić naprzeciw nowym rzeczom, czyli stąd od samego początku, odkąd Facebook nas obdarzył możliwościami, nie wiem, promowania brandu, czyli tak zwanych profili firmowych, odtąd jesteśmy, stąd mamy tak dużą rzeszę fanów online'owych. To wszystko gdzieś tam zaraz ewoluuje. Na bieżąco nowe osoby przychodzą, coraz młodsze. Staram się, zresztą to oni mogą potwierdzić najlepiej, a jak ktoś ma wątpliwości, zachęcam do pisania do nas, do online'u. Staram się ich bardzo słuchać i wyciągać wnioski, jakby łączyć to z moim doświadczeniem może bardziej menadżerskim niż dziennikarskim, bo tak jak powiedziałem, to się zmienia cały czas. Ludzie lubią zupełnie nowe rzeczy, które ja, nadal czując się młoda, mam 40 lat, często już ich nie łapię, przyznaję się bez bicia. Dlatego ci młodzi dają mi energię, a ja im daję pewnego rodzaju jakiś tam, nie wiem, sznyt, który gdzieś tam nabrałem. I razem stworzymy, dlatego też współpraca z blogerami, współpraca z influencerami od lat. Dlatego cały czas odnawiamy i unowocześniamy naszą stronę. Dlatego bardzo aktywnie jesteśmy w social mediach. Dlatego łączymy też tak naprawdę online z interakcją przez social media i z drukiem. Czyli jakby Kamag od już prawie 4 lat tak naprawdę jest taką platformą multimedialną, gdzie tak naprawdę tutaj myślę, że bardzo fajna rzecz, żeby słuchacze się dowiedzieli, ci, którzy nas nie znają, że my jakby też jesteśmy takim skrótem powiedzmy kariery w cudzysłowie dla młodych kreatywnych. Bo nasza strona to nie jest tylko i wyłącznie strona, to jest portal, na którym ludzie zakładają sobie konta i pokazują swoją twórczość, niezależnie od wieku, od miejscowości czy od znajomości, co jest też istotne, bo tutaj nie musisz nikogo znać, po prostu pokazujesz swoje ilustracje, zdjęcia, stylizacje, rzeźby, filmy, jakby wszystko, co chcesz, sam sobie to wsadzasz. Oczywiście każdy się zapyta, mogę to samo zrobić na Facebooku, prawda? No tutaj jest ta różnica, że my to oglądamy, co tydzień wyciągamy najciekawsze postaci, promujemy je, robimy z nimi wywiady, wspólnie z naszymi różnymi przyjaciółmi, kontrahentami, partnerami, czyli festiwalami na przykład, organizujemy im wystawy, Czyli ci ludzie nie muszą ani wydawać pieniędzy, ani znać Krysi, Marioli i Mikołaja w Warszawie, tylko po prostu, jeżeli robią coś fajnego, to my ich promujemy. I teraz nowość na 9 urodziny, to się pochwalę, bo właśnie otworzyliśmy niedawno fundację, a Kamak wybieramy to, co dobre, i ta fundacja dodatkowo jeszcze będzie ich wspierała finansowo na pewno, ale będzie już łączyła ich bezpośrednio z reklamodawcami, czyli z klientami, którzy szukają nowych, fajnych ludzi, którzy będą robili im później reklamy, kreacje i tak dalej, i tak dalej. I już mamy pierwsze sukcesy, więc to jest ta jedna rzecz, którą powiem a propos tego, czy już mogę sobie gratulować. Cieszę się, że nowe wyzwania spotykają się z fajnym odbiorem. Powspominajmy chwilę, bo zapraszając cię, powiedziałam ci o tym, że kończę pasjonującą książkę wspomnienia Tiny Brown, redaktor naczelnej Vanity Fair w latach 82-93. Bez dwóch zdań, inne czasy, jeśli chodzi o wagę papieru i drukowanego magazynu. I tam właściwie co strona to jest gaszenie jakiegoś pożaru. I właśnie prosiłam cię o to, byś z tych 9 lat w Kamagu przygotował kilka anegdot, żeby pokazać, co to właściwie znaczy być redaktorem naczelnym tytułu. Tak, to zacznę od takiego wstępu, bo wiele osób, nawet z mojego, powiedzmy, bliskiego otoczenia, którzy może niekoniecznie nie znają, przepraszam, od strony zawodowej, a bardziej towarzyskiej, to tak się mi wydaje, że no tak, bycie naczelnym to jest brylowanie, chodzenie po salonach i lansowanie się gdzieś tam. I tutaj uderzyłaś idealnie w sedno sprawy. Moja praca od godziny 10, bo ten luksus mam, że o 10 zaczynam pracę, ale często do nocy, polega na tym, że 3/4 z tego to jest gaszenie problemów i rozwiązywanie problemów bieżących wszystkich możliwych ludzi i naszego teamu, ale przede wszystkim naszych współpracowników i partnerów. Więc tak naprawdę jestem tak zwanym problem solwerem i to jest główna rzecz, poza oczywiście tym, że trzeba się zajmować formalnościami i utrzymywać redakcję. Myślę, że mam kilka takich skrajnych, bo jedna dotyczy jednej z najjaśniejszych gwiazd naszego show biznesu, którą uwielbiam, cenię, nie mogę podać nazwiska, bo się po raz trzeci pewnie na mnie obrazi, ale opowiem taką historię, że która się zdarza, to nie jest, że jedna, że przykładowo mamy zaplanowaną jakby taką współpracę, gdzie jest i wywiad, i sesja, i filmy, i jakby szereg wspólnych akcji z okładką włącznie, gdzie już zrobiliśmy połowę z tego wszystkiego, już zaplanowaliśmy sesję, już wszystko jest gotowe, gdzie gwiazda na 3 dni opóźnionej 3 razy sesji okładkowej, która oczywiście klasycznie, jak to jest odbywa się na 2 dni przed drukiem, bo moi drodzy, to nie jest tak łatwo, żeby zebrać team, szczególnie jak się ma niezależny magazyn i nie ma się takich budżetów jak duże korporacje. I gwiazda nagle dzwoni i mówi, że ona jednak nie chce tego fotografa, bo go nie zna i tak naprawdę to ona będzie współpracowała tylko z tym i z tym, bo ona ma z nim doświadczenie. No więc ja bardzo grzecznie, jako że mam ten luksus, że znam tą osobę, mówię, że słuchaj, no wszystko super, możesz wpływać na to, jak to wygląda, natomiast no, na tym polega Kamak, że my wybieramy tych twórców, z nimi współpracujemy, to jest jakby grono ludzi, które w naszym duchu to tworzy i też odkrywamy nowe postacie, czyli Kamak to nie są tylko i wyłącznie 5 nazwisk fotografów i wszelkich innych twórców, tylko my właśnie staramy się tych młodych, młodszych, których już sprawdziliśmy, szczególnie właśnie ze współpracy z gwiazdami, bo dla nich to jest ta droga, że zrobili kilka sesji i w końcu robią wielką gwiazdę. No więc nasza artystka powiedziała mi, w takim razie nie robimy. A ja oczywiście, jak to ja z dumą na twarzy powiedziałem, okej, no to nie robimy. No miałem 3 dni, w 3 dni oczywiście znalazłem inną gwiazdę, zrobiliśmy inną sesję. A najlepszy morał z tego jest taki, że ta fotografka, która miała to robić, i która była taka nieznana i taka niepewna dla artystki, 3 lata później robiła jej do jej płyty i na plakaty całą sesję i została jej przyjaciółką. No tak, taka tak powiem, sprzedałeś kilka wskazówek, po których można spędzić to dzisiejsze przedpołudnie, myśląc, kim dokładnie jest ta pani. Mikołaj Komar, bardzo dziękuję ci za wizytę. Wszystkiego najlepszego z okazji 9 urodzin i kolejnych wielu życzę. Dziękuję serdecznie i polecam się na przyszłość. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej, nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź.

fajny film. W Trójce z nami Aleksandra Popławska. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Po komercyjnym sukcesie, po Kobietach Mafii, czas na kameralne kino artystyczne? No tak, to bardzo kameralne kino rzeczywiście, bo tylko 5 aktorów plus mała garstka statystów. Więc kino bardzo skupione na tej piątce, a głównie Trójce Szwaczek, plus jest tam Krojczy. No i tajemnicza Maria Mirakl, która ma tym biednym szwaczkom przynieść kupę szczęścia. Którą właśnie zagrałaś. A mówimy oczywiście o filmie Niewidzialne, tak, który wchodzi właśnie na ekrany naszych kin. W filmie Pawła Sali. 8 lat temu reżyser zadebiutował pięknie, bo dosyć głośno było o tym filmie. Świetny film. Tak, Matką Teresą od kotów. No tak. I oto powraca. No powraca, chociaż myśmy ten film rzeczywiście bardzo dawno kręcili, chyba 3 lata temu. Więc długo trzeba było czekać na ten film. No ale na szczęście Niewidzialne staną się widzialne. Sama jestem ciekawa, bo to bardzo nietypowy scenariusz. Z jednej strony przerażające życie trzech szwaczek, które żyją gdzieś w podziemiach wielkiego biurowca. Można powiedzieć tak jakby na Mordorze, gdzieś pod spodem była piwnica, gdzie te szwaczki cały czas szyją na okrągło i żyją w dużej biedzie, a tam u góry jest jakiś inny świat. Magiczny świat przepełniony bogactwem i właśnie z tych wyżyn schodzi do tej piwnicy Maria Mirakl, która jest dosyć podejrzana, bo proponuje im jakiś łatwy sukces, kusi ich jakimiś kluczami do szczęścia. Dużo tam jest groteski, dużo takiego śmiechu przez łzy, dużo metafizyki, przynajmniej na poziomie scenariusza i realizacji. Ciekawe zdjęcia Tomiaka, z którym ja już wcześniej Arkadiusza Tomiaka, z którym wcześniej też już pracowałam, więc on pracuje super zawsze. Może być na pewno fajny w obrazku. No i ciekawe jestem, jak ta historia się przeniesie, jak ją współczesny widz odczyta. No to właśnie mamy okazję się o tym przekonać, ale czy fakt, że Paweł Sala to jest przede wszystkim jednak twórca teatralny, piszący również albo właśnie przede wszystkim dla teatru, ma znaczenie dla filmu Niewidzialne? Tak, ma duże znaczenie, szczególnie jeśli chodzi o pracę z aktorkami wybitnymi, które grają w tym przedstawieniu. Przede wszystkim nam tam główne role grają Halina Rasiakówna, Sandra Korzeniak i Natalia Rybicka. Miały bardzo trudne zadanie. To były takie mocno aktorsko osadzone z bebechami role. No ja patrzyłam z podziwem, naprawdę duża odwaga taka emocjonalna, ale to są fantastyczne aktorki, więc pełne oddania i pasji były podczas tej pracy. Natomiast no myślę, że też ten film jest taki dosyć teatralny, w takim sensie, że są tam długie ujęcia. Gra się bardzo długimi partiami. To nie jest tak, że kamera sobie skacze i robi zbliżenia właśnie wtedy, kiedy ktoś mówi dialog. Rodzaj skupienia, tak? Tak, taki rodzaj medytacji nad tymi rolami, czyli pełna swoboda dla aktorki, która mówi monolog, że na pewno nie zostanie on przerwany w którymś momencie, tylko można się tak temu poświęcić. No i sam tekst też taki dosyć teatralny. Zresztą on był robiony w teatrze, chyba w Krakowie, bo chyba najpierw powstała sztuka teatralna, później Paweł ją przerobił. Na scenariusz filmowy, tak? Tak, na scenariusz filmowy. Bez wątpienia propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią wyszukane kino artystyczne. No, zapraszam serdecznie na film Pawła Sali pod tytułem Niewidzialne, który od 13 kwietnia będzie można zobaczyć w kinach studyjnych. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki była dziś Aleksandra Popławska. Dziękuję bardzo. Po lekturze książki Meet Me in the Bathroom Elizabeth Goodman o pierwszych latach XXI wieku muzycznej sceny Nowego Jorku bardzo ciepło, jeszcze cieplej myślę o zespole Interpol, o tym, jaką tworzyli ścieżkę dźwiękową dla tego jedynego takiego roku 2001 w historii miasta, taką właśnie mroczną, poplątaną, zakręconą. A to już ścieżka dźwiękowa czasów nam współczesnych. Wolf Alice. Ogłoszenie społeczne. Jakie jest pana doświadczenie zawodowe? A jakie są pańskie oczekiwania finansowe?